Ну як? Справи, любий лікарю. Подобався тобі головний? Та вже краще, ніж директриса. Ігорку, вмираю з голоду. Як нагодуєш мене у найближчі півгодини, ризикуєш стати молодим удівцем. Які проблеми, міледі? Нас чекають у ресторані. Обід замовлено, оркестр грає марш. Вони підійшли до закладу громадського харчування, який, трохи піднапруживши уяву, можна було вважати рестораном. Оркестр, щоправда, не грав, але офіціантка підлетіла до столика миттю і, вигнувши стан, який був звабливим років 20 тому, зобразила на обличчі, незвичному до усмішки, гримасу, яка мала б символізувати найвищий ступінь приязні, і промуркотіла. Ігорю Омеляновичу, як давно ви у нас не були? Тижнів два, напевно. Вам те саме, що завжди? А вашій дамі також, як завжди? Ігор видивився на бабище, що не в міру розбалакалося, так, що якби поглядом можна було б убити, тітоньку вже несли б на цвинтар. Софія, якій належало бути шокованою, не подала вигляду, що не все гаразд, і ствердно кивнула. Так, усе, що завжди. На столі миттю з'явилася пляшка горілки, шампанське і відповідні наїдки. Так, якщо так завжди, то не дивно, що ми з Наталочкою 3 роки жили на мою стипендію. Ситуація вимагала реакції у вигляді негайного скандалу, побиття тарілок або, принаймні, писка чоловікові. Але украй змочена Софія зважила за краще не робити із приїзду законної дружини вистави для цілого міста. Стиснула серденько у жменьку і вирішила, як Скарлет. Про це я подумаю завтра. Взяла до рук виделку і удала, що нічого не зрозуміла. Ігор позирав то на неї, то на офіціанток, що, зібравшись кубкою, напевно пояснювали своїй колезі, яку недопустиму в їхній професії річ вона утнула. Здала звички постійного відвідувача дружині. І втішений, що гроза нібито минула, у смак узявся до обіду, віддаючи належне наїдкам і напоям. Усю пляшку шампанського Софія, звичайно ж, не подужала, але у голові приємно загуло, і вона вже почувалася на силі жити знову. З ресторану вони вийшли, коли перші зорі скропили небо, і якась особлива тиша облягла місто. «Ходімо додому, зайчику», – ніжно промуркотів Ігор і, підтримуючи під руку свою дорогу половину, що трималася на ногах не зовсім певно, почасти через події дня, почасти через бульбашки у келиху, повів її ледь освітленою вулицею кудись угору. Невдовзі вони підійшли до будинку, що нагадував швидше барак. Пройшли темним коридором. Ігор знайшов у кишені ключа. Софія знала, що тут він і жив оці 3 роки. Траплялося бувати у цьому непривітному місці під час її нечастих відвідин.